Un veac de singurătate, pista 13. Rătăcindu-mi singurătatea puterii sale imense, începu să-și piardă busola. Îl supărau locuitorii satelor învinse care l-aclamau. Pentru el erau aceiași care l-aclamaseră pe inamic. Pretutindeni întâlnea adolescenți care îl priveau cu ochii lui proprii, care vorbeau cu vocea lui, care îl salutau cu același aer de neîncredere care era și al său, pentru a le răspunde la salut, și care ziceau că sunt fiii lui. Se simți împrăștiat, repetat și mai solitar ca oricând. Dobândi certitudinea că proprii săi ofițeri îl mințeau. Se luă la o ceartă imaginară cu ducele de Marlborough. Cel mai bun prieten, obișnuia să spună pe atunci, este acela care a murit. Se săturase de incertitudine, de cercul vicios al acestui război veșnic care pe el îl găsea mereu în același loc, doar mai bătrân de fiecare dată, mai răvășit, mai neștiutor al cauzei, al acelui până când. Întotdeauna se găsea cineva în afara cercului tras cu creta. Cineva care avea nevoie de bani, cineva care avea un copil bolnav de tuse măgărească sau care dorea să adoarmă pe veci, deoarece nu mai putea îndura gustul murdar al războiului și care, cu toate acestea, își aduna ultimele puteri pentru a se înființa și a raporta. Nimic nou, colonele! Iar acest nimic nou era lucrul cel mai îngrozitor în acest război care nu se mai termina. Nu se întâmpla nimic. Singur, părăsit de presimțiri, fugind de frigul care nu avea să-l mai părăsească până la moarte, veni să-și găsească un ultim refugiu în Macondo, la căldura celor mai vechi amintiri ale sale. Atât de mare era de lăsarea, că în clipa în care îi se anunță sosirea unei comisii însărcinate de partidul lui pentru a discuta orientările pe care le va putea lua războiul, se răsuci în hamac, fără să se trezească cu totul. Duceți la curve comisia aia, zise el. Erau 6 avocați în redingotă și joben, care suportau cu un stoicism dur soarele aspru de noiembrie. Ursula îi găzdui sub acoperișul ei. Își petrecură cea mai mare parte din zi închiși în camera lor, în conciliabule secrete, iar la căderea nopții cereau o escortă și un ansamblu de acordeoane și asediau stabilimentul lui Catarino. Nu-i deranjați, porunci colonelul Aureliano Buendia. La urma urmei știu ce vor. La începutul lui decembrie, întâlnirea atât de mult așteptată și pe care mulți și-o închipuiau ca pe o discuție interminabilă, se sfârși în mai puțin de o oră. În salon, unde era cald, aproape de spectrul pianului mecanic, acoperit cu o pânză albă, colonelul Aureliano Buendia renunță de data aceasta de a ședea în mijlocul cercului tras cu cretă de adjunctanții lui. Luă loc pe un scaun între sfetnicii săi politici și, învelit în pătura de lână, ascultă în tăcere propunerile scurte ale emisarilor. Aceștia cereau în primul rând în scopul de a se redobândi sprijinul proprietarilor funciari liberali să se renunțe la revizuirea titlurilor. În al doilea rând, cereau să se renunțe la lupta împotriva influenței clericale pentru a obține sprijinul maselor catolice. Pentru garantarea integrității căminelor, cereau în sfârșit să se renunțe la aspirațiile de egalitate în drepturi a fiilor naturali cu cei legitimi. Care va să zică, zise surâzând colonelul Aureliano Buendia, de îndată ce se terminase lectura, să nu mai luptăm decât pentru putere. Acestea sunt reforme tactice, replică unul dintre delegați, căci deocamdată esențialul este să lărgim baza populară a războiului. După aceea vom vedea. Unul dintre sfetnicii politici ai colonelului Aureliano Buendia se grăbi să intervină. Este un nonsens, zise el. Dacă aceste reforme sunt bune, însemnează că regimul conservator este bun. Dacă datorită lor reușim să lărgim baza populară a războiului, așa cum spuneți dumneavoastră, înseamnă că regimul are o bază populară largă. Însemnează, pe scurt, că timp de aproape 20 de ani ne-am luptat împotriva sentimentelor însăși ale națiunii. Voia să continue, dar colonelul Aureliano Buendia îl întrerupse cu un gest. Nu-ți pierde vremea, doctore, îi zise el. Ceea ce interesează este că, din clipa aceasta, nu mai luptăm decât pentru putere. Fără să înceteze de a surâde, luă hârtii reprezentate de delegați și se pregăti să le semneze. De vreme ce este așa, încheie el, nu vedem niciun inconvenient în a accepta. Oamenii se priviră consternați. Iartă-mă, colonele, spuse cu voce scăzută colonelul Herinel Domarches, dar asta este trădare. Pana deja înmuiată în cerneală se opri în aer și colonelul Aureliano Buendia descărca asupra lui toată povara autorității sale. Predăm armele dumitale, ordonă el. Colonelul Herinel Domarches se ridică și depuse armele pe masă. Du-te să te prezinți la cartier, continuă colonelul Aureliano Buendia. Vei rămâne la dispoziția tribunalului revoluționar. Apoi semnă declarația și predă emisarilor hârtiile spunându-le. Iată hârtiile dumneavoastră, domnilor, să vă fie de bine. După două zile, colonelul Herinel de Marquez, acuzat de trădare, fu condamnat la moarte. Prăbușit în hamacul său, colonelul Aureliano Buendia rămase nesimțitor la rugăciunile acelora care veniră să-i implore clemență. În ajunul execuției, călcând ordinul de a nu-l deranja, Ursula îl vizită în odaia lui. Învăluită toată în negru, arbora o solemnitate rară și rămase în picioare cele 3 minute cât dură întrevederea. Știu că ai să-l împuști pe Herineldo," îi zise ea calmă, și nu pot face nimic pentru a te împiedica, dar te previn. De îndată ce-i voi vedea cadavrul, îți jur pe rămășițele tatălui meu și ale mamei mele și pe amintirea lui José Arcadio Buendia și înaintea lui Dumnezeu că te voi scoate din berlogul în care te ascunzi și te voi ucide cu mâinile mele." Înainte de a părăsi camera, fără să aștepte măcar răspunsul, încheie. Același lucru l-aș fi făcut dacă te-ai fi născut cu o coadă de porc. În cursul acelei nopți nesfârșite, în timp ce colonelul Herineldo Marquez evoca după amiezile moarte în atelierul de croitorie al Amarantei, colonelul Aureliano Buendia stărui ceasuri întregi, zgârind și râcâind scoarța dură a singurătății sale, în speranța de a o sparge. Singurele sale clipe de fericire, de după acea după amiază îndepărtată în care tatăl său îl dusese să facă cunoștință cu gheața, le cunoscuse în atelierul de aurărie în care își petrecea vremea aurind peștișorii. A trebuit să dezlănțuie 32 de războaie, a trebuit să violeze toate pactele sale cu moartea și să se bălăcească ca un porc în noroiul gloriei pentru a descoperi cu aproape 40 de ani de întârziere toate privilegiile simplicității. În zori, răscolit de chinurile acestei nopți albe, intră în încăperea cu butucul cu o oră înainte de execuție. Să terminăm comedia cu metre, îi zise colonelului Herineldo Marquez. Să plecăm de aici înainte ca țânțarii să te execute cu totul. Colonelul Herineldo Marquez nu-și putu ascunde disprețul pe care îl inspirau astfel de atitudine. Nu, Aureliano, răspunse el. Prefer să mor decât să te văd transformându-te în măcelar. N-ai să mă vezi, răspunse colonelul Aureliano Buendia. Încalță-te și ajută-mă să termin cu acest război scârbos. Spunând aceasta, nu și închipuia că un război este mai ușor să-l începi decât să-l sfârșești. Trebuie să se arate inflexibil și sângeros timp de aproape un an, pentru a constrânge guvernul să propună rebelilor condiții de pace favorabile și alt an pentru a-și convinge partizanii de interesul de a le accepta. În domeniul cruzimii, a ajuns la excese pentru a înnăbuși rebeliunea propriilor săi ofițeri, care se opuneau la comercializarea victoriei și sfârși prin a se sprijini pe forțele inamice pentru a o scoate la capăt. N-a fost niciodată un războinic mai bun ca atunci. Certitudinea că, în sfârșit, lupta pentru propria sa eliberare, iar nu pentru idealuri abstracte, pentru lozinci, pe care politicienii aveau tot răgazul să le întoarcă pe față sau pe dos, după împrejurări, îi insufla un entuziasm plin de înflăcărare. Colonelul Herineldo Marquez, care se bătu pentru înfrângere cu tot atâta convingere cu cât se luptase pentru biruință, îi reproșă temeritatea inutilă. Nu te îngrijora, îi răspunse el surâzând. Să mori este mult mai greu decât crezi. În cazul său era adevărat. Certitudinea că i-a fost fixat deja ultimul ceas îl înzestră cu o imunitate misterioasă, cu o nemurire cu termen fix, care îl făcea invulnerabil față de pericolele bătăliilor, și îngădui până la urmă să raporteze o înfrângere care se dovedi mult mai dificilă, mult mai sângeroasă și mai costisitoare decât victoria însăși. În aproape 20 de ani de război, colonelul Aureliano Buendia venise de nenumărate ori acasă, însă graba în care sosea mereu, desfășurarea de forță care le însoțea pretutindeni, nimbul de legendă care îi aurea prezența și față de care nici chiar Ursula nu rămânea insensibilă, au sfârșit prin a face din el un străin. Ultima dată când venise la Macondo și când își adăpostise cele 3 concubine, nu a fost văzut în propria sa casă decât în 2 sau 3 rânduri, când își lua răgaz să accepte invitația la masă. Frumoasa Remedios și cei 2 gemeni, născuți în timpul războiului, abia îl cunoșteau. Amaranta nu reușea să apropie imaginea fratelui care își petrecuse adolescența, fabricând peștișori de aur, cu cea a războinicului mitic care pusese o distanță de 3 metri între el și restul omenirii. De când se știu că armistițiul se apropie, când își închipuiră că va reveni schimbat într-o ființă omenească, redat în sfârșit afecțiunii familiei lui, sentimentele familiale atâta timp amorțite, renăscură cu mai multă forță ca oricând. În sfârșit, zise Ursula, vom avea din nou un bărbat în casă. Amaranta a fost prima care a bănuit că l-au pierdut, de fapt, iremediabil. Cu o săptămână înainte de armistițiu, când intră în casă fără escortă, precedate două ordonanțe de sculțe care depuseră pe culoar harnașamentul catârului și dădița cu poemele sale, singura rămășiță din vechiul său echipaj imperial, îl văzu trecând prin fața atelierului de croiterie și îl chemă. Colonelul Aureliano Buentia părea că abia o recunoaște. Sunt eu, Amaranta, zise ea cu voioșie, fericită să-l vadă reîntors, și arătă mâna înfășurată în banda neagră, zicând: Privește! Colonelul Aureliano Buentia îi adresa același surâs ca în ziua în care o văzuse pentru prima oară cu această bandă, în acea dimineață foarte îndepărtată, când revenise la Macondo, condamnat la moarte. Cum trece vremea, strigă el, este îngrozitor! Trupele regaliste trebuiră să părăsească casa. Lumea îl batjocorea, scuipau când trecea, îl acuzau că a pornit din nou războiul numai pentru a-l vinde mai scump. Tremura de febră și de frig. La subsol era din nou plin de abcese. Cu 6 luni înainte, când auzise vorbindu-se despre armistițiu, Ursula redeschisese și făcuse curățenie în camera nupțială și aprinsese smirne la colțuri, închipuindu-și că va reveni hotărât să îmbătrânească blând între păpușile mucezite ale lui Remedios. Dar, de fapt, în cursul ultimilor 2 ani, ajunsese să-i plătească vieții toate restanțele pe care le datora, între care și îmbătrânirea. Trecând prin fața atelierului de aurărie pe care Ursula rânduise cu o grijă cu totul deosebită, el nici nu observă că cheile se aflau în broască. Nu remarcă deloc acele deteriorări sfârșietoare și minuscule pe care timpul le pricinuise în casă și care, după un timp atât de îndelungat, ar fi părut dezastruoase pentru orice om care își păstrează vii amintirile. Vederea varului cojit de pe pereți nu-l făcu să sufere, nici scamele murdare ale pânzelor de păianjen din unghiere, nici pulberea begonilor, nici nervurile desenate de carii pe grinzi, nici mușchiul crescut pe țâțâni, nici vreo cursă ascunsă întinsă de nostalgie. Se așeză în verandă, învelit în pătura lui, fără să-și tragă cismele, ca și cum ar fi așteptat prima lumină pentru a se scula, și toată după amiaza stătu să privească ploaia căzând pe begonii. Ursula înțelese atunci că nu-l va păstra acasă multă vreme. Dacă nu e războiul, gândi ea, nu poate fi vorba decât de moarte. Această presupunere îi se păru atât de limpede și atât de convingătoare, încât văzu în ea o prevestire. În cursul cinei din seara aceea, unul dintre gemeni, presupus a fi Aureliano Segundo, frângea pâinea cu mâna dreaptă și mânca supa cu stânga. Fratele său, presupus a fi José Arcadio Segundo, înfrângea pâinea cu mâna stângă și mânca supa cu dreapta. Gesturile lor erau coordonate cu atâta precizie, încât nu ziceai că sunt doi frați așezați unul în fața celuilalt, ci un joc de oglinzi. Acest spectacol, pe care cei doi gemeni îl concepuseră de îndată ce luară la cunoștință asemănarea lor perfectă, a fost reluat în onoarea noului venit. Dar colonelul Aureliano Buendia nu-l observă. Părea atât de străin, de toate, încât nu observă nici chiar pe frumoasa Remedios, care se îndrepta goală spre camera ei. Ursula a fost singura care a îndrăznit să-i tulbure gândurile. Dacă trebuie să pleci din nou, îi zise ea în timpul mesei, caută măcar să-ți amintești cum eram în seara aceasta. Colonelul Aureliano Buendia își dădu atunci seama, fără să fie de altfel surprins, că Ursula era singura ființă umană care reușise cu adevărat să descifreze mizeria lui și, pentru prima oară după atâția ani, îndrăzni să o privească în față. Ea avea pielea toată crăpată, dinții cariați, părul spălăcit, fără culoare, privirea stinsă. O compară cu imaginea cea mai veche pe care o păstrase despre ea, în acea după amiază în care a avut prevestirea că o oală cu fiertură era gata să cadă de pe masă, și iată că regăsi această imagine din bucăți. Descoperi dintr-o dată zgârieturile, vânătăile, semnele vii, ulcerările și cicatricele pe care îi le lăsase peste o jumătate de veac de existență cotidiană și constată că vederea acestor ravagii nu trezesc în el niciun sentiment, nici măcar milă. Făcu atunci un ultim efort pentru a căuta în inima lui locul în care putezise dragostea, dar nu-l putu găsi. Altădată simțea cel puțin o impresie confuză de rușine când descoperea în propria sa piele mirosul Ursulei și i s-a întâmplat de mai multe ori să simtă cum gândurile ei le întrătăiau pe ale lui. Dar toate acestea fusese rășterse de război. Însă și Remedios, propria sa nevastă, nu mai era acum decât imaginea stinsă a cuiva care ar fi putut fi propria sa fică. Nenumăratele femei pe care le cunoscuse în deșertul iubirii și care îi răspândiseră sămânța pe întregul litoral, nu lăsaseră nicio urmă în inima lui. Majoritatea intraseră în odaia lui în plin întuneric și plecaseră înainte de zorii zilei. A doua zi, nu mai rămânea în urma lor decât un pic de dezgust în amintirea trupului. singura afecțiune care a rezistat în fața timpului și a războiului a fost aceea pe care o avea față de fratele său, José Arcadio, din vremea când erau copii. Și nici aceasta nu se baza pe iubire, ci pe complicitate. Vă cer iertare, a răspuns el scuzându-se la rugămintea Ursulei. Războiul acesta a nimicit totul. În cursul zilelor care au urmat, căută să nimicească toate urmele trecerii sale prin lumea aceasta. Goli atelierul de aurărie, ne lăsând în el decât obiecte anonime, dărui ordonanțelor hainele sale și își îngropa armele în curte cu aceeași căință ca și tatălui în ziua când îngropase lancia care lucisese pe Prudencio Aguiar. Nu păstră decât un pistol și cu un singur glonte. Ursula nu interveni. Nu căută să-i schimbe hotărârea decât atunci când era pe cale să distrugă dagherotipul lui Remedios, pe care îl păstra un salon, luminat de o candelă. Acest portret a încetat de a-ți aparține de mult, îi zise ea. Este o moștenire de familie. În ajunul armistițiului, când nu mai rămase în casă niciun obiect care se poate evoca amintirea, se duse la bucătărie purtând lădița care conținea versurile sale, în clipa în care Santa Sofia de la Piedad se pregătea să aprindă cuptorul de pâine. Aprinde-l cu aceasta, îi zise el întinzându-i primul sul cu hârtii îngălbenite. Va arde mai bine, sunt lucruri foarte vechi. Santa Sofia de la Piedad, atât de tăcută, atât de complezentă, care nu contrazisese niciodată pe nimeni, nici chiar pe copiii ei, a avut impresia că îi se cere să săvârșească ceva oprit. Sunt hârtii importante, zise ea. Nici pomeneală, îi răspunse colonelul. Lucruri care se scriu pentru sine însuși. Atunci ardeți-le dumneavoastră, colonele. Ceea ce și făcu fără să se oprească numai la aceasta, zdrobi lădița cu o secure și aruncă bucățile în foc. Cu câteva ceasuri mai înainte, Pilar Turner a venit să-l viziteze. După atâția ani de când nu o mai văzuse, colonelul Aureliano Buendia rămase stupefiat, constatând cât de mult îmbătrânise și se îngrășase, cum își pierduse râsul ei strălucitor, dar fu la fel de mirat de agerimea pe care o dobândise în citirea cărților. Ia seama la gura ta, îi zise ea. Și el se întrebă dacă data trecută când îi spusese același lucru și când se găsea la apogeul gloriei sale, aceasta nu fusese o viziune extraordinar anticipată asupra destinului lui. După puțin timp, când medicul său personal termină cu extirparea abceselor de la subsori, îl întrebă cu un aer detașat care era locul exact unde se afla inima. Doctorul îl ascultă, apoi desenă un cerc pe pieptul lui cu un tampon îmbibat în tinctură de iod. În marța armistițiului, ziua se lumina călduță și ploioasă. Colonelul Aureliano Buendia își făcu apariția în bucătărie când ceasul bătea orele 5 dimineața și își bău cafeaua obișnuită fără zahăr. E o zi ca aceea în care te-ai născut tu, îi zise Ursula. Ai speriat toată casa cu ochii tăi deschiși. El nu luă în seamă, toată atenția lui fiind mobilizată în pregătirea trupei, cu sunetele trompetelor, cu lansarea ordinelor care tulburau puritatea zorilor. După atâția ani de război, toate aceste zgomote ar fi trebuit să-i separe familiare și totuși, de data aceasta, simți cum îi tremură genunchii și pielea îi se înfioară, tocmai cum se simțise în tinerețe în prezența unei femei goale. Prins în sfârșit în cursa nostalgiei, se gândi că, dacă s-ar fi căsătorit cu aceea, ar fi fost un om care n-ar fi cunoscut nici războiul, nici gloria, un meșteșugar anonim, un animal fericit. Această tresărire tardivă, la care nu se așteptase, dădu un gust și mai amar micului său dejun. La orele 7 dimineața, când colonelul Herineldo Marquez veni să-l caute, însoțit de un grup de ofițeri rebeli, îl găsi mai tăcut, mai cufundat în gânduri, mai solitar ca oricând. Ursula voi se arunce pe umere o pătură nouă. Ce vor gândi oamenii guvernului?" îi zise ea. Își vor închipui că te-ai predat pentru că n-aveai nici cu ce să-ți cumpere o pătură." Dar el refuză. Ajuns în prag și văzând că ploaia continuă să cadă, își puse în cap o pălărie veche de pâslă, care i-a aparținuse lui José Arcadio Buendia. Aureliano, îi mai spuse Ursula, dacă acolo vei avea o soartă grea, promite-mi că gândurile tale vor fi la mama ta. El îi adresă un surâs distrat, își ridică mâna mare deschisă și, fără să spună vreun cuvânt, părăsi casa pentru a înfrunta strigătele, ocările și blestemele care aveau să curgă asupra lui și să-l urmărească până la ieșirea din sat. Ursula puse bara la poartă, hotărâtă să nu mai retragă tot restul vieții. Puteți-mi pe loc, aici, înăuntru, își zise în sinea ei. ne vom reîntoarce în pulbere în această casă lipsită de bărbați, dar nu vom da acestor mizerabili prilejul să se bucure văzându-ne plângând." Își trecu dimineața căutând prin ungherele cele mai ascunse o amintire de-a fiului său, dar nu putu găsi niciuna. Ceremonia a avut loc la 20 de kilometri de Macondo, la umbra unui arbore de capoc gigantic, în jurul căruia avea să se întemeieze apoi satul Nerlandia. Delegații guvernului și ai partidului, ca și comisia rebelă care preda armele, fură serviți de un grup de călugărițe vioaie îmbrăcate în straie albe, care semănau cu un stol de porumbei speriați de ploaie. Colonelul Aureliano Buendia sosi călare pe un catâr plin de noroi. Nu era bărbierit, supărat mai mult de abcesele dureroase de la subsor decât de prăbușirea imensă a visurilor sale, deoarece ajunsese la capătul speranțelor, dincolo de glorie și de nostalgia gloriei. Potrivit dispozițiilor date de el însuși, nu a fost muzică, nici petarde, clopote de bucurie, nici urale și nici un fel de manifestare care ar fi putut altera caracterul de doliu al armistițiului. Un fotograf ambulant care luase unicul portret al lui, ce s-ar fi putut păstra, a fosilit să-și distrugă plăcile fără să le developeze. Ceremonia a durat doar atât cât era necesar pentru trecerea semnăturilor pe hârtie. În jurul mesei rustice, așezate în mijlocul unui cort peticit de circ, la care luare loc delegații, se aflau ultimii ofițeri rămași credincioși colonelului Aureliano Buendia. Înainte de a se strânge semnăturile, trimisul personal al președintelui Republicii vrut să citească cu voce tare actul predării, însă colonelul Aureliano Buendia se opuse. "Să nu ne pierdem vremea cu formalități goale," zise el, și se pregăti să semneze hârtile fără măcar să le citească. Unul dintre ofițerii săi sparse atunci tăcerea somnoroasă care domnea în cort. "Colonele, faceți-ne favorul de a nu fi primul care să semneze." Colonelul Aureliano Buendia îi împlini rugămintea. După ce documentul trecu roată în jurul mesei, în mijlocul unei tăceri atât de profunde încât s-ar fi putut descifra semnăturile chiar și numai auzind zgâriatul penei pe hârtie, primul loc era încă alb. Colonelul Aureliano Buendia se pregăti să-l umple. "Colonele," zise atunci un alt ofițer de-al său, "mai aveți timp să refuzați." Fără să se tulbure, colonelul Aureliano Buendia contrasemnă primul exemplar. Nu apucase să-l semneze și pe ultimul, când apăru la intrarea în cort un colonel rebel, trăgând de căpăstru un catâr încărcat cu două cufere. În ciuda tinereții sale extreme, avea un aspect foarte slăbit, o expresie suferindă. Era casierul Revoluției pentru circumscripția Macondo. Făcuse un drum obositor de 6 zile, trăgând catârul care murea de foame, pentru a ajunge la timp pentru armistițiu. Ceremonios, cu o manieră exasperantă, descărcă cuferele, le deschise și puse pe masă una după alta 72 de cărămizi de aur. Nimeni nu-și mai amintea de existența acestui tezaur. În dezordinea ultimului an, când comandamentul central zbură în țăndări și când revoluția degeneră într-o rivalitate sângeroasă între șefi, devenise imposibil să se determine vreo responsabilitate. Aurul rebeliunii, topit în blocuri acoperite la rândul lor cu pământ ars, scăpă de atunci oricărui control. Colonelul Aureliano Buendia puse să includă cele 72 de cărămizi de aur în inventarul predării și puse capăt ceremoniei, neîngăduind niciun discurs. Adolescentul firav rămase înfipt înaintea lui, fixându-l cu ochii săi senin de culoarea mierii. "Ce mai vrei?" îl întrebă colonelul Aureliano Buendia. Tânărul îi răspunse strângând din dinți. "Recipisa." Colonelul Aureliano Buendia i-o întocmi cu mâna sa proprie. Apoi luă un pahar cu limonadă și un biscuit pe care le împărțau călugărițele și se retrase într-un cort militar, amenajat pentru cazul că voia să se odihnească. Ajuns înăuntru, își scoase cămașa, se așeze pe marginea patului de campanie și la orele 3:15 după amiază, își trase un glonte de pistol în cercul cu tinctură de iod, pe care medicul său personal îl desenase pe piept. La aceeași oră, în Macondo, Ursula ridică capacul de pe oala cu lapte de pe mașina de gătit, mirată că întârzia atât de mult să fiarbă, și o găsi plină cu viermi. "L-au ucis pe Aureliano!" strigă ea. Privind direcția curții, supunându-se unei deprinderi pe care o dobândise în singurătatea ei, și-l zări atunci pe José Arcadio Buendia, trist și luarcă de ploaie, mult mai bătrân decât atunci când murise. "L-au omorât ca pe un trădător!" preciză Ursula. "Și nimeni nu și-a făcut pomană să-i închidă ochii." La căderea nopții, văzu printre lacrimi cum se încrucișează pe cer, rapide și scânteietoare, acele discuri luminoase asemănătoare cu stelele căzătoare și socotică este semn de moarte. încă mai stătea sub castan plângând la picioarele bărbatului ei când l-au adus înverit în pătura lui, înțepenit din pricina sângelui închegat, pe colonelul Aureliano Buendia, cu ochii larg deschiși de mânie. Era în afară de orice primejdie. Glontele urmase o traiectorie atât de dreaptă, încât medicul îi putu trece prin piept și scoate prin spate un tifon îmbibat cu tinctură de iod. "Aceasta este capodopera mea," îi zise cu satisfacție. Era singurul punct prin care putea trece un glonte fără să atingă vreun centru vital. Colonelul Aureliano Buendia se văzu înconjurat de călugărițe compătimitoare care intonau psalmi deznădăjduiți pentru odihna veșnică a sufletului său și atunci regretă că nu și-a tras glontele în gură, după cum avea intenția, numai ca să facă de râs profeția lui Pilar Ternera. "Dacă aș mai avea vreo autoritate," îi zise medicului, "aș pune să vă împuște fără judecată, nu pentru că mi-ați salvat viața, ci pentru că nu m-ați cruțat de ridicol." Această biruință asupra morții îi readuse în câteva ceasuri tot prestigiul pe care îl pierduse. Tot aceia care îl calomniaseră că ar fi vândut războiul în schimbul unei locuințe ale cărei ziduri erau făcute din cărămizi de aur, vorbeau acum despre încercarea lui de sinucidere ca despre un gest de onoare și îl proclamau martir. După aceea, când refuză ordinul pentru merit pe care îl decernase președintele Republicii, chiar și cei mai crâncene rivali ai săi veniră să se perinde prin camera lui pentru a-i cere să renege termenii armistițiului și să dezlănțuie un nou război. Casa se umplu de cadouri menite să repare jignirile din trecut. Impresionat tardiv de sprijinul masiv al foștilor săi tovarăși de arme, colonelul Aureliano Buendia nu excluse posibilitatea de a răspunde la dorințele lor. Dimpotrivă, uneori părea atât de entuziasmat de un război nou, încât colonelul Herinel Domarchis credea că nu așteaptă decât un pretext pentru a-l dezlănțui. Acest pretext i s-a oferit efectiv atunci când președintele Republicii le refuzase pensiile foștilor combatanți, fie liberali, fie conservatori, până ce fiecare dosar nu va fi fost revizuit de o comisie specială, iar legea pentru alocații aprobată de Congres. "Este un abuz," tună colonelul Aureliano Buendia. "Vor muri toți de bătrânețe așteptând poșta." Părăsi pentru prima oară balansoarul pe care îl cumpărase Ursula pentru convalescență și, plimbându-se prin cameră, dictă un mesaj fără echivoc adresat președintelui Republicii. În această telegramă, al cărei conținut nu s-a comunicat niciodată public, denunța prima violare a tratatului de la Neerlandia și amenința cu declararea unui război nemilos în cazul când ordonanțarea pensiilor nu se va decide în curs de 15 zile. Luarea sa de atitudine era atât de dreaptă, încât permitea să se întrevadă chiar aderarea foștilor combatanți conservatori. Dar în loc de orice răspuns, guvernul întări paza pusă la intrarea casei, sub pretextul de a-i asigura protecția, și interzise vizitele, oricare ar fi fost ele. Măsuri analoge fură adoptate în toate părțile față de alți șefi luați la ochi. Operația s-a declanșat la momentul potrivit și a fost executată într-o manieră atât de radicală, atât de eficace, încât la 2 luni după armistițiu, când colonelul Aureliano Buendia era considerat vindecat, șefii lui cei mai hotărâți erau morți, sau expatriați, sau fuseseră înghițiți definitiv de administrația publică.